मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय में द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण का त्रयोदश मंत्र पर्यंत विचार हुआ था। ब्राह्मण बालक बालाकी अजात शत्रु राजा को ब्रह्म उपदेश करने के लिए प्रवृत्त होकर के जो सब अमुख्य ब्रह्म उसको सब ब्रह्म रूपेण कहा। ये द्वादश पर्याय में आदित्य चंद्र विद्युत आकाश वायु आगे अग्नि आगे आपह आगे फिर छाया मतलब पश्चात शब्द छाया आत्मा आत्मा अर्थात यहाँ विराट समष्टि बुद्धि इतने ये सब में ब्रह्म बुद्धि करने के लिए राजा को उपदेश किया। तो राजा ने कह दिया कि ये सब मैं जानता हूँ और ये सब का फल भी कह दिया, गुण फल ये सब उपासना का कह दिया। तो कहने के बाद अभी गार्ग्य के पास और उत्तर नहीं था, अनुत्तर हो गया अवाक्सीरा, तो लज्जित होकर के वो चुप हो गया। होने के बाद आगे राजा कहता है, स होवाचा जात शत्रुर एतावन्नु इति एतावधि इति नैतावता विदितं भवति इति स होवाच गार्ग्य उपत्वा यानि इति स होवाच अजात शत्रु। गार्ग्य जब चुप हो गया तूष्णीमास कह दिया गया, तभी अजात शत्रु कहा, एतावन्नु अर्थात इतने ही आप जानते हैं, एतावन्नु अर्थात ये यहाँ प्लुत कर दिया गया, इति प्लुति ये किस अर्थ में तीन उपासक अच्छा तो एतावन्नु अर्थात ये विचार्य माणायाम ये से प्लुति अगर कर देंगे एतावन्नु तो ये प्लुत कर दिया गया अर्थात इतने ही आप जानते हैं अथवा अधिक जानते हैं अर्थात आप अब तक जो सब ब्रह्म का उपदेश किए ये सब अर्थात विषयत्व ज्ञेय है। तो ज्ञेय होने से मुख्य ब्रह्म नहीं है, अमुख्य ब्रह्म आप इतने ही जानते हैं अथवा अधिक जानते हैं। पृष्ठ संख्या 433। गार्ग्य अर्थात शीघ्र ही कहता है एतावधि इति अर्थात उसमें कोई कपट भाव नहीं है, वो कहता है कि इतना ही मैं जानता हूँ। फिर अजात शत्रु आगे कहता है, न एतावता विदितम भवति इति अर्थात मुख्य ब्रह्म इतने ज्ञान से मुख्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ अर्थात राजा ये कहता है कि एतावता ब्रह्म विदितं न भवति अर्थात राजा कहता है कि आप कुछ तो जानते हैं किंतु मुख्य ब्रह्म का ज्ञान आपको नहीं है। एतावता ब्रह्म विदितं न भवति इति राजा कहा। तसौ होवाच गार्ग्य, फिर गार्ग्य बाला के भी शीघ्र कहा, उपत्वा यानि इति अर्थात हम आपके पास समर्पित होते हैं, आप हमको अभी मुख्य ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तो अर्थात उभय में मतलब श्रद्धा और ये दिखता है कि अर्थात विद्या के प्रति रुचि ये दोनों में दिखाया गया। तो नहीं तो अजात शत्रु को कहने का आवश्यक नहीं था, इतने से ही ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता है कहने का उसको भी आवश्यकता नहीं था, अर्थात उसके अंदर में श्रद्धा है कि हाँ इसको भी ज्ञान होना चाहिए और गार्ग्य का अंदर में भी श्रद्धा है, वो कह दिया हाँ मैं तो इतना ही जानता हूँ और आप मेरे को ज्ञान करवाइए, तो ये समर्पण हो जाना ये भी गार्ग्य का श्रद्धा, ये दोनों दिखाया गया। टीका में विचारार्थ प्लुतिर इति कथयति, जो एतावन्नु कह दिया ये विचार के लिए, विचारार्थ प्लुति अर्थात ये 15 नंबर टिप्पणी दिए हैं अच्छा, विचार्य माणानाम इति वाक्य से टे प्लुत अर्थात आप इतने ही जानते हैं अथवा अधिक जानते हैं ये विचार अर्थ में प्लुति कर दिया गया किमेत भाष्य में तम तथा भूतम आलक्ष्य गार्ग्यम अनुस्वर छूट गया गार्ग्यम स होवाच अदात अजात शत्रु एतावनु इति स न तम तम तथा भूतम गार्ग्यम आलक्ष्य गार्ग्य को देख करके कैसा गार्ग्य तथाभूतम तथाभूतम एक नंबर टिप्पणी अवाक्षीर और अनुत्तर गार्ग्य अर्थ अनुत्तर हो गया आगे उसके पास और कुछ उपदेश करने का नहीं है और लज्जित होकर के अवाक्षीर सिर भी नीचे कर लिया। इस प्रकार के गार्ग्य को आलक्ष्य देख करके स ह उवाच अजात शत्रु ओ अजात शत्रु ने कहा एतावनु इति अर्थात इतना ही है अथवा और मुख्य ब्रह्म को भी जानते हैं इस प्रकार पूछना उसका तात्पर्य कहते हैं किम एतावत ब्रह्म निर्ज्ञातम निर्ज्ञातम आहोस्युत अधिकम अपि अस्ति इति इतर आह एतावद्धि इति अर्थात राजा पूछता है किम एतावत ब्रह्म एतावत अर्थात अभी तक आप जो कहे वो तो सब विषयत्व न ब्रह्म हो गया तो अर्थात अविद्या कार्य हो गया किम एतावत ब्रह्म निर्ज्ञातम त्वया आहोस्युत अथवा अधिकम अपि इससे कुछ अधिक ब्रह्म अर्थात मुख्य ब्रह्म का भी ज्ञान है अस्ति तव निर्ज्ञातम अर्थात आपका और कोई भी अधिक ज्ञान है इतर इतर गार्ग्य आह कहा एतावद ही तीन इतना ही मैं जानता हूँ। आगे न एतावता विदितेन ब्रह्म विदितम भाष्य में न एतावता विदितेन ब्रह्म विदितम भवति इति आह अजात शत्रु किमर्थम गर्वितो असि ब्रह्म ते ब्रवाणी इति इतने मात्र ज्ञान होने से ब्रह्म मुख्य ब्रह्म विदितम न भवति न एतावता विदितेन ब्रह्म विदितम भवति इति आह अजात शत्रु अजात शत्रु कहा तो किमर्थम गर्वितो असि तो ब्रह्म ते ब्रवाणी इति तो आप क्यों आकर के ऐसा फिर कहते हैं कि तुमको ब्रह्म का उपदेश करूं तो आपको ही मुख्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। तभी तो टीका में वाक्यार्थम चोद्य समाधिभ्याम स्फुटयति एतावता विदितेन ब्रह्म विदितम न भवति ये जो वाक्य अजात शत्रु कह दिया इसका तात्पर्य इसको शंका समाधान के द्वारा अभी स्पष्ट करते हैं किम भाष्य में किम एतावत विदितम विदितम एव न भवति इति उच्यते क्योंकि अजात शत्रु ने कह दिया न एतावता विदितेन ब्रह्म विदितम भवति अभी प्रश्न होता है कि अर्थात इतने ज्ञान से किम एतावत विदितम इतना दूर तक गार्ग्य जो बारह पर्याय में उपदेश किया ये जो गार्ग्य के द्वारा ये विदित हुआ ये क्या विदितम एव न भवति अर्थात ये क्या व्यर्थ ज्ञान है ये प्रश्न करते हैं। तो गार्ग्य जो बात कहा ये सब क्या व्यर्थ है अर्थात गार्ग्य का ज्ञान क्या सब व्यर्थ है। टीका में आदित्यादेर अविदितत्व निषेधम प्रतिज्ञाय हेतुम आह आदित्य आदि ब्रह्मत्वेन गार्ग्य जानता है तो और अभी विचार आरंभ करके कह देते हैं गार्ग्य के द्वारा जो विदित है वो क्या अविदित अर्थात ये व्यर्थ है। तो टीका में कहते हैं आदित्य आदेर अविदित्व निषेध अविदित्व का अर्थ व्यर्थ अनुपास्यत्व आदित्य आदि का अनुपास्यत्व का निषेध करते हैं अर्थात ये उपास्य है अर्थात ये सफल है ये निष्फल नहीं है व्यर्थ नहीं है गार्ग्य का ज्ञान आदित्याधेर अविदित्व या विद अर्थात ज्ञान अर्थ का अर्थात विद अर्थात उपासनार्थ का तो अनुपास्यत्व का निषेध करते हैं प्रतिज्ञाय हेतु आह भाष्य में कहते हैं न अर्थात ये अविदित अनुपास्य है इस प्रकार नहीं है क्यों फलवद विज्ञान श्रवणात् फलवद विज्ञान विज्ञान उपासनम यह जो उपासना है यह फल वाला है इसका फल कहा गया गार्ग्य के द्वारा जो ज्ञात है वो व्यर्थ नहीं है क्योंकि उपासना में फल कहा गया। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि भी तो यह जो सब फल कहा गया न टीका में न एतानि वाक्यानि फलवद विज्ञान पराणी अर्थवादत्वाद इति आशंक्या। यह जो वाक्य गार्ग्य सब उपदेश किया राजा में, राजा वो सब में गुण और फल का कथन कर दिया, ये उपासना का ये फल है, यह उपासना का ये फल है। अभी पूर्व पक्ष यहाँ कहता है कि एतानि वाक्यानि, ये सब जो उपासना परक वाक्य कहा गया है, ये सब न फलवत विज्ञान पराणी, ये सब विज्ञान उपासना से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? अर्थवादत्व, ये सब अर्थवाद वाक्य है, इससे कोई फल नहीं होने वाला है इति आशंक्य। भाष्य में क्योंकि सिद्धांति कह दिया कि न फलवत विज्ञान श्रवणात्, इसमें फल है, पूर्व पक्ष कहता है इसमें कोई फल नहीं, ये सब अर्थवाद है, तो सिद्धांति उसका निषेध करता है भाष्य में। न च अर्थवादत्वम एव वाक्यानम अवगंतुम शक्यम, ये सब वाक्य अर्थवाद ही है, ऐसे ये नहीं कहा जा सकता है। अपूर्व विधान पराणि ही वाक्यानि प्रति उपासन उपदेशम लक्ष्यन्ते। जहाँ अंग में फलश्रुति होती है उसको अर्थवाद कहा जाता है, किंतु जहाँ मुख्य उपासन में ही फलश्रुति कहा जाता है वो सब अर्थवाद नहीं होते हैं। अंगेशु फलश्रुतिर अर्थवाद, ऐसे मीमांसा सूत्र है, किंतु यहाँ अंग नहीं है तो मुख्य उपासना में ही फल कहा जाता है। ये सब वाक्य अर्थवादत्वम एव वाक्यानाम अवगंतुम न शक्यम, अर्थवाद वाक्यानाम, अच्छा नच सिद्धांति कहता है, जो भाष्य वाक्य हो गया ना नच, नच सिद्धांति का है। पूर्व पक्ष कहता है कि अर्थवादत्वम एव वाक्यानाम अवगंतुम शक्यम, सिद्धांति कहता है नच, अर्थात ये सब वाक्य को आप अर्थवाद नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? आगे भाष्य में अपूर्व विधान पराणि ही वाक्यानि प्रति उपासन उपदेशम लक्ष्यन्ते। ये सब जो वाक्यानि अपूर्व विधान पराणि बहुव्री है, तो अपूर्वस्य विधानम, आगे अपूर्व विधानम परम, परम अर्थात तात्पर्य, ये सब वाक्यानम अपूर्व विधान पराणि ही वाक्यानि, अर्थात ये सब वाक्य अपूर्व का विधान करते हैं, कोई अर्थवाद नहीं है, अर्थवाद अपूर्व नहीं होता है। वाक्यानि प्रति उपासन उपदेशम लक्ष्यन्ते, प्रति प्रति उपासन, प्रत्येक उपासन में अलग अलग से फल कहा गया लक्ष्यन्ते। जैसे प्रथम उपासन में कहा गया अतिष्ठा मूर्धा राजा, ये सब कहा गया, अतिष्ठा प्रधानम श्रेष्ठ, मूर्धा पूज्य, तो आगे राजा, राजा अर्थात दीप्तिमान, ये सब कहा गया। अतिष्ठा सर्वेशां भूतानाम इत्यादिनी, ये सब जो फल कहा गया ये सब कोई अर्थवाद नहीं है, अपूर्व विधान हो रहा है। टीका में फलवत्वाच अपूर्व विधि पराणि एतानि वाक्यानि इत्याह। फलवत्वात च, तो च कहने से अज्ञात ज्ञापकत्वात्, क्योंकि भाष्य में कह दिया अपूर्व विधान पराणि, अपूर्व विधान अर्थात अज्ञात ज्ञापक, अपूर्व न पूर्वम ज्ञात इति अपूर्वम, तो अपूर्व विधान। और टीका में कहते हैं फलवत्वात च, ये दूसरा षोड़श टिप्पणी संख्या, अज्ञात ज्ञापकत्वात्, अज्ञात बोधक अर्थात अज्ञात का अपूर्व का विधान करता है और फल वाला भी है, ये दोनों हेतु से भाष्य में फलवत्वाच अपूर्व विधि पराणि एतानि वाक्यानि, ये सब कोई अर्थवाद वाक्य नहीं है। भाष्य में तद अनुरूपाणि च फलानि सर्वत्र श्रूयन्ते विभक्तानि, तद तद दस नंबर टिप्पणी उपासना, उपासना के अनुरूप फल द्वादश पर्याय में सर्वत्र श्रूयन्ते विभक्तानि, अन्य अन्य उपासना का अन्य अन्य फल सब कह दिया गया, इसलिए अर्थवादत्वम एतद असमंजम असमंजसम अर्थवादत्वे सप्तमी। अगर इसको अर्थवाद मानेंगे तो एतद असमंजसम, एतद ग्यारह नंबर टिप्पणी अपूर्वार्थत्वम, अगर ये सब अर्थवाद कहेंगे तो इसमें जो सब अनुरूप फल कहा गया अपूर्व का ज्ञापन किया गया ये सब समंजस नहीं होंगे। जो द्वादश पर्याय में सब उपासना कहा गया ये सब अर्थवाद, ये फल अर्थवाद नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है टीका में अर्थवादत्वेपि तेषाम अपूर्वार्थत्वं किं न स्यात्, अर्थवाद भी हो और अपूर्व अर्थ भी हो, ये क्यों नहीं होगा इति आशंक्य सिद्धांत कहता है। अर्थवादत्व इति, अच्छा भाष्य में ये पंक्ति हम लोग देख लिए, अर्थवादत्व एतद असमंजसम, अगर ये वाक्य को अर्थवाद मानेंगे तो यह सब नहीं घटेगा, अर्थात फल कथन अपूर्वार्थत्व ये सब नहीं होगा। आगे टीका में, वाक्यानां फलवत विज्ञान परत्वम उपेत्य निषेध वाक्यस्य गतिम पृच्छति। अभी आपने कह दिए गार्ग्य के द्वारा जितने उपासना का कथन हुआ ये सब फल वाला है, तो फलवत विज्ञान ये कहा गया, परत्वम उपेत्य अगर ऐसा है तो फिर निषेध वाक्य का क्या तात्पर्य हो जाएगा। निषेध वाक्य राजा ने कहा नैतावता विदितम भवती, और इधर कहते हैं गार्ग्य जो सब कहा वो सब फल वाला है, और इधर कहते हैं वो सब वाक्य व्यर्थ है, तो नैतावता विदितम भवती ये निषेध वाक्य है। भाष्य में दिया कथम तरी नैतावता विदितम भवती इति, अर्थात ये वाक्य का क्या तात्पर्य हुआ, गति क्या होगी। तो निषेध वाक्य हो गया नैतावता विदितम भवती, ये निषेध वाक्य। टीका में कह दिया ये निषेध वाक्य का गति क्या होगी, तो पूर्व पक्ष पूछ रहा है ये संशय क्यों हो गया, कहेंगे इधर आपने कह दिए कि फल वाला है और व्यर्थ नहीं है, और इधर कहते हैं कि इतने जानने से नहीं होता है, तो ये परस्पर विरुद्ध लगता है। कथम तरी भाष्य में, कथम तरी नैतावता विदितम भवती, अगर फल वाला है तो इसको व्यर्थ क्यों कहते हैं। टीका में तस्य तस्य अर्थात निषेध वाक्यस्य अनर्थक्यम परिहरति, पूर्व पक्ष शंका कर दिया ये सब वाक्य अनर्थक है, निषेध वाक्य अनर्थक है, नैतावता विदितम भवती ये अनर्थक है। सिद्धांति कहता है भाष्य में नैष दोषो, अर्थात नैतावता विदितम भवती कहने पर भी गार्ग्य के द्वारा उपदिष्ट उपासना व्यर्थ नहीं है, न ऐसा दोष अधिकृत अपेक्षत्वात्, राजा जो कह दिया कि नैतावता विदितम भवती ये मुख्य ब्रह्म के विषय में ये बात कहा, क्योंकि गार्ग्य यहाँ उपस्थित हुआ था मुख्य ब्रह्म ज्ञातात्वेन, मुख्य ब्रह्म का उपदेश करने के लिए, किंतु यह जो उपदेश हो गया सब अमुख्य ब्रह्म हो गया, तो अधिकृत अपेक्षत्वात् अर्थात मुख्य ब्रह्म ज्ञातृत्व का निषेध कर दिया राजा, अमुख्य ब्रह्म ज्ञातृत्व का निषेध नहीं किया, तो ये जो निषेध वाक्य ये मुख्य ब्रह्म ज्ञातृत्व का निषेध किया गया। और अभी गार्ग्य उपदेशकर्तात्वेन उपस्थित, और उसका आवश्यक था कि मुख्य ब्रह्म ज्ञातृत्व उसमें रहना चाहिए था, किंतु ये नहीं रहा, नहीं रहा तो निषेध कर दिया, मुख्य ब्रह्म ज्ञात्री तो होना चाहिए था किंतु नहीं है, ये निषेध कर दिया गया। टीका में आगे पृष्ठ में अधिकृत अपेक्षत्वात् वेदन प्रतिषेधस्य इति उक्तम स्फुटयति नैतावता विदितम भवति, तो विदित का निषेध किया गया, वेदन प्रतिषेध किया गया, ये जो वेदन प्रतिषेध किया गया ये अधिकृत अपेक्ष, अभी गार्ग्य अधिकारी हुआ था मुख्य ब्रह्म का कथन में किंतु नहीं कर पाया, तो अभी गार्ग्य का जो अधिकार था वो अधिकार का निषेध कर दिया गया, अर्थात आपके पास वो अधिकारी नहीं है, अधिकृत अपेक्षत्वात् निषेध किया गया वेदन प्रतिषेध, अर्थात अधिकृत आप हुए थे मुख्य ब्रह्म का कथन में, अभी उसका निषेध कर दिया गया, आपका अधिकार का निषेध कर दिया गया। इति उक्तम स्फुटयति, जो पूर्व में आ गया ये संग्रह वाक्य जैसा न अधिकृत अपेक्षत्वात् निषेधस्य, पूर्व पृष्ठ में जो वाक्य आ गया भाष्य में वो संग्रह वाक्य, उसका अर्थ आगे कहते हैं। ब्रह्म भाष्य में ब्रह्मो उपदेशार्थम, पूर्व पृष्ठ में है ब्रह्मो उपदेशार्थम ही शुश्रूषवे अजात सत्रवे मुख्य ब्रह्म विद गार्ग्य प्रवृत्तः, विसर्ग छूट गया, पुराना पुस्तक में तो है नया में नहीं है। उपदेशार्थम ब्रह्म उपदेश करने के लिए ही किसको, शुश्रूषवे कौन, अजात सत्रवे, अजात शत्रु यहाँ श्रोता उसके लिए, और आया कौन कहते हैं अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्य प्रवृत्त, गार्ग्य अमुख्य ब्रह्मविद प्रवृत्त, स युक्त एव मुख्य ब्रह्मविदा अजात शत्रुणा मुख्य ब्रह्मविद अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्यो वक्तुम। स अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्य, क्योंकि राजा ने कह दिया नहीं तावत विदितम भवति, यह वाक्य का अभी तात्पर्य स्पष्ट करते हैं। पूर्व पक्ष कह दिया कि ये वाक्य व्यर्थ हुआ, सिद्धांत कहता है कि नहीं, ये अधिकृत अधिकार को अपेक्षा करके निषेध किया गया, ये इसका तात्पर्य क्या है। कि गार्ग्य अभी प्रवृत्त हुआ था अजात शत्रु को मुख्य ब्रह्म का उपदेश करने के लिए, तो इसलिए स स अर्थात द्वितीय पंक्ति में दिया अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्य, मुख्य ब्रह्मविदा अजात शत्रुणा युक्त एव वक्तुम। गार्ग्य इस प्रकार की कहा जाने का योग्य है, किसके द्वारा? मुख्य ब्रह्मज्ञानी अजात शत्रु के द्वारा। इसलिए मुख्य ब्रह्मविदा अजात शत्रुणा तृतीया दे दिया, अर्थात ये हो गया वक्ता, ये अभी मतलब इसके द्वारा ये कहना योग्य है। कौन कहा गया? कहते हैं अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्य स युक्त युक्त एव वक्तुम, ये कहना ठीक हुआ। क्या वक्तुम? कहता है यन मुख्यम ब्रह्म वक्तुम प्रवृतस्त्वम तन न जानी से इति, जो आप यन यथ मुख्यम ब्रह्म वक्तुम प्रवृतस्त्वम, आप मुख्य ब्रह्म को कहने के लिए प्रवृत्त हुए थे किंतु तन न जानी से, तो निषेध कर दिया, इस विषय का निषेध कर दिया। इति टीका में पूर्व पक्ष कहता है न एतावता इति विशेष विशेषेण अमुख्य ब्रह्मज्ञानमपि निषिद्धम् इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है न एतावता विदितम् भवति, तो राजा का वाक्य है न एतावता ब्रह्म विदितम् भवति, मंत्र में ब्रह्म भी है, न एतावता विदितम् भवति, मंत्र में इतना ही है, न एतावता विदितम भवति। अभी पूर्व पक्ष इसको लेकर के शंका करता है, न एतावता इति विशेषेण अविशेषण, राजा खाली कह दिया न एतावता, वो तो मुख्य ब्रह्म को आप जानते नहीं, इस प्रकार तो नहीं कहा, तो न एतावता इति अविशेषेण अमुख्य ब्रह्म ज्ञानमपि निषिद्धम, क्योंकि कुछ निर्दिष्टता विशेषण नहीं दिए, इसलिए मुख्य ब्रह्म ज्ञान और मुख्य ब्रह्म ज्ञान ये दोनों ही निषिद्धम इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है। तो सिद्धांत कहता है भाष्य में यदि अमुख्य ब्रह्म विज्ञानमपि प्रत्याख्यायेत, अगर अमुख्य ब्रह्म ज्ञान भी गार्ग्य को नहीं है, इस प्रकार की अगर राजा का तात्पर्य होता तो तद एतावता इति न ब्रूयात, राजा को ये नहीं कहना चाहिए कि इतने ही जानते हो, फिर क्या कहना चाहिए, न किंचित ज्ञातम त्वया, आपको तो कुछ भी पता नहीं है, तो अर्थात राजा अभी कहता है कि न एतावता, अर्थात आप कुछ तो जानते हैं, न किंचित ज्ञातम त्वया इति एवं ब्रूया, ऐसा कहना चाहिए, तस्मात भवती एतावती अविद्या विषय ब्रह्माणी, इसलिए एतावती एतावंती अविद्या विषय ब्रह्माणी भवंती, तो इतने तो अविद्या विषय दो नंबर टिप्पणी दे दिया, संसार दशायम अर्थात संसार अवस्था में अविद्या अवस्था में ये सब ब्रह्म है, ये मानना है, तो ये सब क्यों कहते हैं, उपासना करने के लिए, मुख्य ब्रह्म का ज्ञान के लिए ये सब का उपासना आवश्यक है, इसलिए बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। टीका में किंच निष्का निष्कामेन निष्कामेन इसको मूर्धन्य क कल्प कामेश काम्येशु ऐसा एक सूत्र है, ये श क कल्प कामेश काम्येशु तो प्रत्यय दिया हुआ निष्कामेन, अच्छा नहीं तो इसको कस्का दिशुच मान लेना पड़ेगा, और कस्कादिगण में जो इण उत्तरस्य जो होगा उसको तो मूर्धन्य हो जाएगा, अन्य को दंता रहेगा। यहाँ क्योंकि पर में क आने से इसको हो जाना चाहिए था कुपो कपोचो लगना चाहिए था विसर्ग और जिह्वा मूल्य ये दो होना चाहिए था, किंतु उसको नहीं करके मूर्धन्य कर दिया गया तो उसे हो जाएगा, कस्कादिगण में मानना पड़ेगा। तो फिर भी कस्कादि सूच इण सह इण उत्तर से स हो जाएगा, उसका होगा सो सो पदार्थ देखो नहीं जो बीढ़ रस्क इत्यादि उदाहरण दिया है बीढ़ रस्क न, वो सूत्र क्या था वहाँ दिया था स्वपदादि नहीं है स्वपदादि, अच्छा स्वपदादि है स अपदादि, अपदादि होगा तो उसको मूर्धन्य हो जाएगा। दूसरा थे सो सात पदाद्य हो, हाँ ये स्वपदादि स्वपदादि है, स अपदादि पद का आदि में नहीं तो स हो जाएगा। तो आगे दिया है इण स कस्कादि सूच टीका में किंच निष्कामेन च इदम न निष्कामेन चेद एतानि उपासनानि अनुष्ठियन्ते तदा एतेषां ब्रह्मज्ञानार्थत्वाद् अमुख्य ब्रह्मज्ञान निषेधम अंतरेण निषेध उपपत्तिरिति आह। निष्कामेन चेद एतानि उपासनानि अनुष्ठियन्ते, निष्काम होकर के अगर ये सब उपासना करेगा तो तब एतानि उपासनानि अनुष्ठियन्ते तदा एतेषां ये सब उपासना, क्योंकि जब हम कर्म निष्काम होकर के करते हैं तब वो ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी हो जाता है। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदेशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा कहा गया, तो अगर उसको सकाम होकर के करेंगे तो फल मिलेगा, किंतु उसी को जब निष्काम होकर के करेंगे तो फिर वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदेशन्ति मुमुक्षवः, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी हो जाता है। इसको कहते हैं तद एतेषां ब्रह्म ज्ञानार्थत्वात्, नव टिप्पणी मुख्य ब्रह्म ज्ञानार्थत्वात्, ये सब उपासना मुख्य ब्रह्म ज्ञान के लिए हो गए। तो इसलिए उपनिषद में भी ये सब उपासना आते हैं, ये पंचदशीकार इसलिए कहते हैं उपास्तयोत एवात्र ब्रह्मशास्त्रे भी चिंतिता प्रागनभ्यासिन पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। उपास्तयो अत एव अत्र अत्र अर्थात ये जो ज्ञान कांड में यहाँ उपासना क्यों कहते हैं, ये चांदोग्य में पांच अध्याय चला गया, ये ईशावास्य उपनिषद में नव मंत्र से आरंभ हो गया, केन उपनिषद में पूरा द्वितीय अध्याय हो गया, प्रश्न उपनिषद में प्रथम द्वितीय तृतीय ये मंत्र सब हो गए, इतने सारे उपासना क्यों कहते हैं। तो कहते हैं कि प्राग अनभ्यासिन जो पूर्व में उपासना नहीं किया पश्चात ब्रह्माभ्यासन उपनिषद का अध्ययन से ही वो उसका उपासना हो जाता है, धीरे धीरे धीरे धीरे चित्त एकाग्र हो जाता है, उपनिषद श्रवण करता है वैराग्य बढ़ेगा, धीरे धीरे चित्त एकाग्र होगा क्योंकि वैराग्य बढ़ेगा अर्थात तो विषय वासना घट जाएगा तो चित्त एकाग्र होगा। इसलिए कहते हैं कि ये मनोनाश ये होता रहेगा, वासनाक्षय मनोनाश तत्व तत्वबोध ये तीनों साथ साथ होते रहेंगे। टीका में तो ये सब मुख्य ब्रह्म ज्ञानार्थत्वात्, इसलिए अमुख्य ब्रह्म ज्ञान निषेधम अंतरेण, पूर्व पक्ष शंका क्या था कि अमुख्य ब्रह्म ज्ञान का भी निषेध कर दिया जाए, मुख्य ब्रह्म ज्ञान गार्ग्य को नहीं अमुख्य ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है, कहते हैं अमुख्य ब्रह्म ज्ञान निषेध के बिना भी नैतावता निषेध संभव हो जाएगा। किसको कहेगा, कहते हैं कि मुख्य ब्रह्म को ही निषेध, मुख्य ब्रह्म ज्ञान का ही निषेध किया, अमुख्य ब्रह्म ज्ञान का निषेध करना आवश्यक नहीं है। एतावद विज्ञान इति भाष्य में एतावद विज्ञान द्वारत्वाच्च परब्रह्म विज्ञानस्य युक्तम एव वक्तुम नैतावता विदितम भवति इति। एतावद विज्ञान द्वारत्वात्, अमुख्य ब्रह्म का उपासना ये द्वार है किसका, परब्रह्म विज्ञानस्य, उपासना नहीं करने से परब्रह्म ज्ञान ये नहीं होता है, आवश्यक है। इसलिए उपनिषद श्रवण करना, इसका विचार करना, ये सबसे बड़ा उपासना है। इसलिए युक्तम एव वक्तुम न एतावता विदितम। तो राजा ने जो कहा ये ठीक ही कहा, और मुख्य ब्रह्म ज्ञान ये भी आवश्यक है, इसका निषेध नहीं किया गया। टीका में आदित्यादिकम एव मुख्यम ब्रह्म इति निषेध अनर्थक्यम तदवस्थम। ठीक है, आप अभी गार्ग्य का जो ज्ञान है वो व्यर्थ नहीं है। तो गार्ग्य जो ब्रह्म का उपदेश किया, तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि गार्ग्य आदित्य चंद्र ये सब इत्यादि का आदर्श इत्यादि का सब उपदेश किया। आदित्यादिकम एव मुख्य ब्रह्म जो गार्ग्य ने उपदेश किया अभी वो व्यर्थ नहीं हुआ। तो ये पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है, वही मुख्य ब्रह्म है, व्यर्थ तो नहीं है। तो होने से निषेध अनर्थक्यम तदवस्थम, गार्ग्य जो उपदेश किया वो मुख्य ब्रह्म है, तो फिर मुख्य ब्रह्म का निषेध किया जा सकता है क्या? न एतावता विदितम, तो ये निषेध फिर व्यर्थ हो गया। पूर्व पक्ष कहते हैं निषेध अनर्थक्यम तदवस्थम, अर्थात निषेध फिर अनर्थक हुआ। क्यों? गार्ग्य तो मुख्य ब्रह्म का ही उपदेश किया, फिर आप कैसा कहते हैं कि इतना जानने से नहीं होगा? वो तो ठीक ही कहा। निषेध अनर्थक्यम तदवस्थम द्वादश टिप्पणी में क्या दिया, ब्रह्म इति ब्रह्मांतर अभावात तच्च उपदिष्टम। गार्ग्य ने जो आदित्य चंद्र इत्यादि ब्रह्म का उपदेश कर दिया, यही मुख्य ब्रह्म, अन्य कोई ब्रह्म तो है नहीं, और जितना जो ब्रह्म है उसका तो उपदेश हो गया, तो और तो कुछ अधिक उपदेश करना नहीं है। फिर आप नैतावता विदितम भवति ये क्यों कहते हैं? ये निषेध ही व्यर्थ हो गया। भाष्य में तस्मात अविद्या विषय, अच्छा अविद्या भाष्य में अविद्या विषय विज्ञेयत्वम नाम रूप कर्मात्मकत्वम च ऐसा तृतीय अध्याय प्रदर्शितम आशंक्य आह। सिद्धांति उत्तर देता है अविद्या विषय, विषय कार्य, अविद्या का कार्य, ये जो आदित्य चंद्र इत्यादि ये सब अविद्या का कार्य, उसमें विज्ञेयत्वम ये तो सब ज्ञान का विषय बन गए। नाम रूप कर्मात्मकत्वम च ऐसाम, ये जितना अविद्या का कार्य, जितना गार्ग्य ब्रह्म रूपेण उपदेश किया, ये सब अविद्या का कार्य है। जो अविद्या का कार्य है वो सब नाम रूप कर्मात्मक है, ऐसे सप्तान्न ब्राह्मण में कहा गया। सप्तान्न ब्राह्मण का अंतिम में कहा गया, षष्ठ ब्राह्मण में, पूर्व अध्याय का अंतिम ब्राह्मण है। च ऐसाम तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय उपनिषद क्रम में प्रथम अध्याय, प्रदर्शितम दिखाया गया। तो इसलिए ये सब मुख्य ब्रह्म नहीं है। टीका में आदित्यादेर मुख्य ब्रह्मत्व असंभवात निषेधस्य उपपन्नत्वात तत् सामर्थ्य सिद्धम अर्थम उपन्यस्यति। आदित्यादेर मुख्य ब्रह्मत्व असंभवात, ये सब मुख्य ब्रह्म नहीं हुए, और निषेधस्य अपि उपपन्नत्वात, निषेध भी सार्थक हुआ। तत् सामर्थ्य सिद्धम, तत् सामर्थ्य त्रयोदश टिप्पणी, निषेध सामर्थ्य सिद्ध, तो निषेध भी सार्थक है, तो निषेध सामर्थ्य सिद्धम अर्थम अभी कहते हैं। भाष्य में तस्मात् नैतावता विदितम भवति इति ब्रुवता। तो राजा ने कह दिया नैतावता विदितम भवति, ये ब्रुवता, ब्रुवता के न राज्ञा, राजा के द्वारा क्या राजा कहना चाहता है? अधिकम ब्रह्म ज्ञातव्यम अस्ति इति दर्शितम भवति। आप जितना जाने हैं वो व्यर्थ नहीं है, किंतु अधिकम ब्रह्म, अधिकम ब्रह्म छन्नव टिप्पणी, पूर्णम ब्रह्म अर्थात अभी पूर्ण ब्रह्म ज्ञातव्य बाकी है। आप जो कहे सब अविद्या विषय ब्रह्म है, ज्ञातव्यम अस्ति इति दर्शितम भवति। टीका में उपगमन वाक्यम उत्थाप्य व्याचष्टे, अर्थात राजा जब कह दिया कि नैतावता विदितम भवति, गार्ग्य ने समझ लिया ये बात कि अर्थात हम जितना जानता है उससे अधिक ज्ञातव्य अभी है, ये समझ लिया। अगर वो समझ जाता ये तो मेरा अपमान कर दिया, फिर चला जाता, कहते हैं ये दिखाता है कि गार्ग्य में श्रद्धा है। तो श्रद्धा का आगे भी कहते हैं उपगमन वाक्यम, गार्ग्य शीघ्र ही कहता है उपत्वा यानी, तो मैं आपके पास समर्पित तो होता हूँ, इसको कहते हैं उपयमनम वाक्यम। उत्थाप्य व्याचष्टे, अभी इसका तात्पर्य भाष्यकार कह रहे हैं भाष्य में, तच्च अनुपसन्नाय न वक्तव्यम इति आचार्य विधिज्ञ गार्ग्य स्वयमेव आह उपत्वा यानि इति उपगच्छानीति त्वाम यथा अन्यः शिष्यो गुरु। तच्च दो नंबर टिप्पणी तत् मुख्य ब्रह्म वो मुख्य ब्रह्म अनुपसन्नाय न वक्तव्यम क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अनुपसन्न अनुपसन्न अर्थात जो उत्सर्गीकृत नहीं है जो समर्पित नहीं है उसको न वक्तव्यम इति जो नहीं है समर्पित नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए। श्वेता सूत्र में एक मंत्र है वेदांते परमं गुह्यम वेदांते हाँ वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम वेदांते हाँ वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय शिष्याय वै पुनः। वेदांत में जो परम गुह्य है वो अप्रशांत को नहीं देना चाहिए विक्षिप्त चित्त वालों को नहीं देना ये स्वता सूत्र उपनिषद का षष्ठ अध्याय में है अप्रशांत विक्षिप्त चित्त को नहीं देना चाहिए और अपुत्राय न अशिष्याय न पुत्र और शिष्य को देना चाहिए। तो पुत्र शिष्य अर्थात समर्पित पुत्र पिता के प्रति समर्पित होता है और शिष्य शिष्य वही है जो समर्पित होता है। इति आचार्य विधिज्ञ गार्ग्य गार्ग्य को आचार्य विधि पता है इसलिए स्वयं एव आह गार्ग्य ने कहा उपत्वा यानी मैं आपके पास समर्पित होता हूँ उपगच्छानि त्वाम आपके प्रति मैं समर्पित हूँ यथा अन्यः शिष्यः गुरुम जैसे अन्य शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो जाते। तो समर्पित अर्थात प्रणिपात आदि पूर्वकम ये सब ये कहा गार्ग्य कहा टीका में अब्राह्मणात् अब्राह्मणात् अध्ययनम् आपत्काले विधीयते अनुव्रज्या शुश्रूषा यावत् अध्ययनम् गुरोः ना ब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यंतिकम् वसेत। मनु कहते हैं ये मनुस्मृति का प्रथम अध्याय का ये 241 और 242 ये दो श्लोक हैं। अब्राह्मणात् अध्ययनम आपत्काले विधीयते आपत्काल अर्थात ब्राह्मण से अध्ययन अगर प्राप्त नहीं होता है तो अब्राह्मण से किया जा सकता है ये आपत्काल आपत्काल अभाव हो गया और जितने समय अध्ययन करेंगे यावत अध्ययनम जितने समय अध्ययन करेंगे गुरो हो अनुव्रज्या च शुश्रूषा च गुरु का अनुव्रजन अनुवर्तन करें उनके पीछे रहें और शुश्रूषा उनका सेवा करें जब तक अध्ययन करना है। और अब्राह्मणे गुरौ शिष्यो आत्यंतिकम वासम न बसेत गुरु अगर अब्राह्मण है जब तक अध्ययन करना है तो रहना है सेवा करना है और अगर अब्राह्मण है तो फिर ऐसे गुरु में शिष्य आत्यंतिक वासम न बसेत फिर हमेशा के लिए वहाँ न रहें अध्ययन पूरा हुआ फिर अपने रास्ते में चले जाएं इत्यादि आचार विधि शास्त्राणी ये सब आचार विधि को कहने वाले शास्त्र ये आचरण अर्थात गार्ग्यो को ये पता है। तो गार्ग्यो को पता है कि जब तक हम समर्पित नहीं होता है हमको विद्या प्राप्त नहीं होगा और राजा को भी प्राप्त है ये जो अब्राह्मण से अर्थात ब्राह्मण जो विद्या ग्रहण करता है तो कैसा ये आचरण होना चाहिए। तो राजा भी आचरण विधि का ज्ञाता है इसलिए राजा कहता है मंत्र है सौवाचा जातशत्रु प्रतिलोम चैतद यद ब्राह्मण क्षत्रिय उपेयात ब्रह्म मे वक्ष्यति व्यवत्वा ज्ञपयिष्यामीति तम पाणावादायो तस्थौ तौ ह पुरुषम सुप्तम आजग्मतुस तम एतेर्नाम भीर आमंत्रयां चक्रे बृहन पांडरवास सोम राजनीति स न उतस्थौ तं पाणिना आपेशं बोधयां चकार स ह उतस्थौ स ह उवाच अजातशत्रु वो अजातशत्रु ने गार्ग्य का वचन सुन करके कहा प्रतिलोमम च एतद् प्रतिलोम विपरीत है ये बात क्या विपरीत है यद ब्राह्मण क्षत्रिय उपेयात ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के मतलब उपयमन करे तो यह ठीक नहीं है। ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास क्यों उपयमन करता है अर्थात समित पाणी होकर के क्यों जाना जा रहा है, कहते ब्रह्म में बक्ष्यति मे मह्यम, तो मेरे लिए ब्रह्म का उपदेश करेंगे। तो राजा कहता है ये विपरीत है, इसलिए क्या करना है, कहते हैं फिर गार्ग्य सोचेगा कि तब ये हमको उपदेश नहीं करेगा, किंतु राजा कहता है व्येव त्वा ज्ञापयिष्यामि इति, तो बी का अन्वय ज्ञापयिष्यामि के साथ जाएगा, एव त्वा बी ज्ञापयिष्यामि, तो अर्थात एव एव अर्थात इसी प्रकार से मैं आपको विज्ञापन करवा दूंगा, अर्थात बता दूंगा, एव अर्थात उपयमन के बिना भी, अर्थात आपसे प्रणिपात स्वीकार नहीं करके भी हम आपको ज्ञापन करवा देगा। तो इस प्रकार की कहा तो फिर भी गार्ग्य को संदेह हो जाएगा, क्योंकि ये हमको अभी परास्त कर दिया, अर्थात हम परास्त हो गया इसके सामने, और ये हमको सही बताएगा नहीं बताएगा, तो गार्ग्य का ये संशय को आलक्ष्य जान करके राजा तम गार्ग्यम पाणौ आदाय उत्तस्थौ, पाणौ हस्ते अर्थात राजा अपना हाथ में गार्ग्य का हाथ को पकड़ करके उत्तस्थौ उत्तस्थौ, राजा राजा ने अपना आसन से उठ गया गार्ग्य का हाथ को पकड़ करके, तौ ह पुरुषम सुप्तम आ जगमतु, वो दोनों अभी राजा और गार्ग्य सुप्तम पुरुषम सुप्त सोया हुआ पुरुष के पास दोनों मिल करके गए, जग आ जगमतु आ गए, तम वो सुप्त हुआ सुप्त सोया हुआ पुरुष को एतेर नाम भी ही आमंत्रयांग चक्रे, राजा ने ये सब नाम से उस सुप्त सोया हुआ पुरुष को बुलाया, क्या नाम से, बृहन पांडरवास सोम राजन इति, ये सब प्राण का नाम है, तो बृहन बृहन महत है, पांडरवास पांडर रहता शुक्ल, शुक्ल वासो यश्य प्राण का वास, ये जो जल होता है शुक्ल, इसलिए प्राण को पांडरवास कहा जाता है, सोम ये प्राण का नाम है, राजन दीप्तिमान, ये सब नाम से राजा ने वो व्यक्ति को जगाया, किंतु स न उत्तस्थ हो ये व्यक्ति ने जगा नहीं, प्राण जिस समय व्यक्ति सोया है प्राण जागृत है, अगर प्राण ही उस शरीर में मुख्य होता भोक्ता होता प्रधान होता उसका नाम लेने से प्राण अभी प्रत्युत्तर देना चाहिए था, किंतु प्राण जगा नहीं, मतलब प्राण उत्तर दिया नहीं, अर्थात है कि प्राण उस शरीर का भोक्ता नहीं है, वो तो जगा हुआ था तो प्राण वहाँ का भोक्ता नहीं है, ऐसा निश्चय हुआ, स न उत्तस्थ, फिर तम तम अर्थात सुप्तम पुरुषम पाणी ना हाथ के द्वारा आपेशम आपेशम ये नमूल हुआ है आभीक्षण नमूल च अर्थात हिला करके हिला हिला करके आपेशम अर्थात आपिष्य आपिष्य इस प्रकार अर्थ हो जाएगा, बोधयांग चकार उसको जगा दिया, स हो उत्तस्थ जो सोया हुआ पुरुष उसने जग गया। ठीक है आज यहाँ तक, अगे कल परसों ये दो दिन अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यं भगवन्तौ पुनः पुनः, सुरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।